أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي تيتور يالا تبارك وتعالى ميغي نيانال سونو يلانتو محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسال كو غيناو لولو مبوكي نيغي جيم سي سونو كيمتالايال كاتان فاتالانت اك يين سي دومو نداي بي تومب بيم واخني موم موي سبب داجابي تي موي ني وقتان سي حجاب moy mouray xam ngeen ne tey ci adina bi amna gox yo xamne su ko fa jigeenu julit bu ge def dañ koy bundu xata lele sax dem na ba yeen say ñu japp la dila yobbu kasso dila tej wala ñu lay amande dila fay lo ngay fay. amna ci yeneen côté yo xamne boko fa defé doto tekki dara, bu doon da ngay jaay kenn dutul jënd ci yow, bu doon da ngay ut liggéey kenn du la jël, bu doon sax yenn saa yi da nga nekk ku amagul jëkkër kenn du la tàkk. Ci yenn gox yi say mbokk dañ lay bàyyi, say am di jàmm, say dëkkandoo ñu commencé nga nekk hors du jour ci koñ ba suñuy waxtaane yow la ñuy waxtaane. Te loolu ñuy wax alhijab du lenn lu dul buñ ko doon firi ci arab mooy baat boobu tudd alhijab danañ fekk mu nekk satrul badan. Satrul badan mooy muur sa yaram, loolu kese la. Jigéen jullit boo xam ne yàlla moo ko sant ne ko solal nii melal nii, muural sa yaram. Mbokk yi, ndax muur yaram, jigéen muur yaramam war naa indi problème ci àdduna bi? Muural sa yaram kese, est ce que war naa indi problème? Suñ munee bàyyi nit ñi futteeku ku nekk di sol li la neex, ñu dem ba jigéen ñi daanaka léegi awra yaa ngi ci biti, am jigéen joo xam ne dane man li yàlla bëgg lool laay def mooy muur sama yaram, est ce que kooku war na am problème? Waaye tey kookooy ki am problème. Ñun ñi ñëpp dañuy bokk dund di gis xale bu jigéen bu def yaramu neen, ñu ne ko laral naa la, wala ñu gis xale bu jigéen bu def yu yàlla bëgg ñu ne ko ñaan yow yéen ngeen a ëppal li mooy lan. Kee def yaramu neen macha allah sa ñu gis yenn saa yi sax benn paa bu dindi kaala bi lal ko, mu ne xale bi laral naa la. Waaw, toll nañ foofu. Lu ko waral mooy valeur yi ñoo soppeeku, xiyam yi, nattukaay yi. Li yàlla tëraloon ne nii la ñuy nattee lu baax nit ñi dañ koo soppi, loolu yonente bi doon wax ne bis a ngi ñëw, maa ngi ni di leen seen, di ngeen dem ba lépp lu baax da ngeen koy def lu bon. Sahaaba yi tiit ne ko loolu dina am. Mu ne waaw waaw, di ngeen xëy suba di digle lu bon, kon ni ngeen dogle loolu li ngeen doon digle lu baax. Bal sax dootu leen ko def, da ngeen di bàyyi digle lu baax di digle lu bon. Yonte bi moo waxoon loolu, est ce que loolu nekkuñ ci tey? Ëndëg-ëndëg nañ ci. Mbokk yi, hijab te mooy muraay bi ci définition l'islam na sànq baat bi ñu doon wax mooy muur yaram, mooy baat bi kese ci arab. Su fekkee dañoo ñëw nag léegi ci l'islam, da ngay fekk muy lu nu boole al majmua min al ahkam, lu ñu boole ci ay atte, atte yoo xam ne yàlla moo ko dajale ak yonentam daa di koy tëral, daa ne jigéen ji nekk jigéenu jullit nii laa bëgg mu mel. Ci l'islam loolu mooy al hijab. Islam dundin la, diine la. L'islam moom dafa bëgg jigéen ji bokk ci moom ku ko gis xàmmee ko, xam ne kii jigéenu jullit la. Dafa am benn jigéen bu jóge ci yenn dëkk ci dëkku l'islam yi. Lu tax ma ni dëkku l'islam mooy fépp foo xam ne normalement jullit yi ñoo fa ëpp dëkk boobu dëkku l'islam la war a doon. Comme tey Sénégal, bu fi nit bu fi jigéenu jullit jóge woon, dañ naan jigéen ji jullit la, parce que boo xoolee cosaanam ak li muy dund turam ak lépp jullit la. Benn jigéen nag mu jógee ci dëkk, benn dëkk ci dëkk yooyu, ci dëkk arab yi, mu dem France, fekk dafa am jëkkër, muy def lune de mel-am. Comme dañ ko takk mu dem France muy defi noosam moog jëkkëram ci gudd yu njëkk yuñ ko takk. Bu mu demee mu nekk ci benn hôtel moog jëkkër ji, mu jékki-jékki dégg ñu nodd, mu ne ah lii de julli la. Jëkkër ji ne ko waaw, mu ne ko dama bëgg a julli ji. Jëkkër ji ne ko demal, mu jël saakam mu dem ba ci jàkk bi, mu ko dugg ci côté jigéen ñi fu ñuy jullee, mu ubbi saak bi fermeture bi, mu génne kaala bi, mu faxas ko teg ci bopp bi, defar ko ba mu rafet, mu ànd ak mbooloo mi julli. Bi ñu sëlmale mu daal di dindi kol bi, lem ko ba mu jekk, mu dugalaat ko ci saak bi, mu bugg a dem. Benn tubaab bu jigéen bu julli ci biir jàkka ji, benn jullit bu jigéen française ñëw ci moom ne ko asalaamualeykum wa rahmatullah. Mu ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah. Mu ne ko est ce que yow jullit nga? Non. Si ne ko ah wa noo may gisee ma julli fi ba pare nga naa ma ndax jullit nga? Mu ne ko hal qulti laa ilaha illa allah, est ce que yow wax nga laa ilaha illa allah? Non. Si ne ko wax naa ko kay. Mu ne ko waxoo ko, soo ko waxoon kaala bi du wàcc ci bob bi di dugg ci biir saak bi. Boo waxoon laa ilaha illa allah, kaala gi kenn du ko jël di ko lem di ko dugal ci biir saak bi. Mu ne ko est ce que kaala gi pour saak bi la? Ndax si mu ne ko déet. Mu ne ko kaala gi pour fan la? Ne pour bob bi. Mu ne lu tax kon muy wàcc? Parce que sa laa ilaha illa allah bi dëggul. Foo jógee wax ko turu dëkk. Ah yéen du ngeen ay jullit xanaa? Mu ne ah kay. Mu ne waaw lii nag seetaatal sa laa ilaha illa allah bi. Loolu moo tax ñun ñëpp ñu war a xoolaat sunu laa ilaha illa allah. Fekkee yow bàyyi nga, bàyyi nga, nga am soxna, fekk sa soxna melul nu l'islam wax, est ce que yow wax nga laa ilaha illa allah? Fekkee yow bàyyi nga, nga am jabar, sa jabar melul nu l'islam wax, est ce que yow bàyyi, yow wax nga laa ilaha illa allah? Bu fekkee yow xalifa général nga, sa jabar bi melul nu l'islam wax, est ce que yow wax nga laa ilaha illa allah? Bu fekkee ne bàyyi nga, nga am ay doom, doom yi jigéen yi meluñu nu l'islam wax, est ce que yow wax nga laa ilaha illa allah? Benn jigéen mu ne man dama waaru. Mu ne ko lan moo la jaaxal? Mu ne jamonoy sedd, nit ñi dañuy dem marche dindal seeni doomi yëre yu leen di protéger ci sedd. Nga gis sax ku muur doomam ndax seddaay bi, mu ne waaye kenn muurul doomam ndax safara. Wala est ce que gisu leen fi ku jël doomam solo ko kawas, solo ko robb bu gudd, teg ci yëre, teg ci pliver, solo ko ay gan, ah muur ko. Ñu ne lii nag mu ne dafa sedd, yi sedd bi baaxul day gaañ xale yi. Wala est ce que gis ngeen fi ku muur doomam ndax safara? Naka la ñuy protéger woo ci sedd te duñu protéger woo ci safara? Kon foog ñu xam ne muuraay bi ñuy gis nii jaamu yàlla la, ibaada, du xewit, du mbooloo, du association, du bokk ci xeet, waaye bokk ci l'islam la, bokk ci l'islam. Loolu moom mooy mu ne moom hijab lu yàlla rëdd la ci sharia, ndax ne nii laa bëgg jigéenu julit mel nii sharia subhanahu wa taala. Lu tax? Li takuna alxisna alxasin alladi yaxmi almara, ngir mu nekk benn kiiraay, benn kiiraay, benn barrière boo xam ne dafay aar jigéen. Loolu la yàlla bëgg. Léegi nag biñ ko dindee ci jigéen bi, jigéen bi aarootul. La ngeen gis tey mooy jigéen ñi nekkuñu sécurité. Xoola violence bi nu mu bëree ci jigéen ñi. Lu ko waral mooy mbokk yi, kenn ci ñun yéen ñi toog fii ci jàkka ji, kenn ci yéen mënul tuuroo lem ba pare mu ne weñ ñi duñ ma laal. Ku ko weddi bismillah nañ dem léegi Malick si nga jënd lem, ñu sotti la ko ci kaw ba ci suuf, nga taxaw ci digg tali bi ñu ne bu la benn weñ laal. Est ce que mun na nekk? Mun na nekk? Lu tax mënul nekk? C'est parce que yow yaa woo weñ ñi sa kaw, wala yow yaa wax weñ ñi ñëw leen sama kaw. Jigéenu jullit bi saa yu sàn dindee mbalaan mi ko yàlla muuroon moom moo woo bukki ci kawam pour ñu fàdd ko. C'est simple, loolu yomb la. Tey états unis d'amérique suñ demee ba naan nañ dañ tàqale essentiels yi góor ñi jigéen ñi, pourtant dañoo bañ ay julit. Lan moo leen dugal ci loolu? Mooy sécurité. Parce que amatul sécurité, jigéen ñi saa ñu bokkee góor ñi essentiels yi, bu ndaw si wàccee day fekk ñu violé ko wala ñu rey ko ci biir place publique yi. Lu tax léegi ñu ne nañ tàqale plage yi, lu tax ñu ne nañ tàqale góor ñi ak jigéen ñi, lu tax ñoom ñu nekk ci yooyu? Lu tax ñu dem ba ne président bi di wax ne léegi arme nañ xool ci société bi ñan ñoo ko war a yore? C'est parce que yàlla li mu wax mooy dëgg. Alaa yaalamu man xalaq wa huwa allatifu alxabir, yàlla moo xam moo bind nit ñi, yàlla moo xam nit ñi xamuñu. Wallahu yaalamu wa antum laa taalamuun. Lu tax? Wa maa uutiitum min al ilmi illa qalila, yàlla moo xam ñun xamuñ. Li tax ñun xamuñu mooy li ñuy yor ci xam-xam dafa tuuti, dafa limité wu, xamuñu lépp. Yàlla nag moo xam lépp. Yaalamu maa fi samawat wa maa fi l ard maa yakunu min najwa salasa illa wa huwa rabi'uhum, yàlla moo xam lépp subhanahu wa taala. Ñaari nit bu ñu àndee yàlla moo leen ñetteel. Yaalamu maa tukfi sudur xaainat al ayun wa maa tukfi sudur, yàlla moo xam li xol yi nëbb, yàlla moo xam bët yi wor. Bët yi nga xool nii sax yàlla xam na yow lan moo ci sa jubluwaay. Kon yàlla moomu su bindee mbindeefam daa di tëral ci moom ne ko nii laa bëgg nga mel. Doomu aadama yi bëri ay sentiment, wala bëri yërmande, wala daa di ne déedéet yàlla li mu wax daa métti, yàlla li mu wax mën ta nekk, ñun nañ def lii buñ ci jëlee lu dul rek lii tey àdduna bi mel. Ikhwatal iman, yàlla dafa sant jigéen mu mur awraam pour lan, pour mu mën a aaru moom jigéen ji, mu mën a aaru pour société bi mu nekk mën a aaru. Lu tax? Parce que jigéen benn mbir la boo xam ne góor daf koy aajowoo. Góor mënta dund moom kese sans jigéen, mënul nekk. Comme loolu am na nag, yàlla subhanahu wa taala bëggul doomu aadama yi, bëggul jullit yi ñu dund dundu njaay àll, mooy dund rabu àll. Mbokk yi, ginaar bu jigéen bu nekkee ci benn koñ, ci koñ bi am ay siq, est ce que mas ngeen dégg ñu woote takku ginaar? Gis ngeen ko dégg? Pourtant ginaar yaa ngi jur foofu rek. Ginaar yu jigéen bi fi ñu jëlaay doom, nit ñi la, xar yi la. Ma ne ginaar yu góor ya nekk ci kër googu wala ca koñ boobu ñoom la. Est ce que dinañ takk sëy bi? Ginaar bu jigéen bi day génn rek ginaar bu góor bi dàq ko? Loolu nag valablul ci l'islam, yàlla bugul loolu. Loolu moo tax xata aljanna jigéen ñi yàlla da leen a denc, duñu tambàmbalu ci mbedd yi. Xuurun maqsuratun, xuurun maqsuratun fil xiyaam, dañ leen denc ci ay tant. Bu fekkee ne aljanna lañ denc jigéen ñi te amul góor, fii nag ñu bëgg a génne jigéen ñi te mu am ay góor fuñ jëm, ba pare futti leen avant ñu leen di génne, ba pare encore ñu futti leen. Moo tax li xew-xew mbokk jullit yi, ñun ñëpp yeboo ñu ànd xam ne yàlla dafa bëgg jigéen segu. Asiyaaj alwaqi allazi yasimu almujtama min aliftitan, yàlla dafa bëgg société bi set, société bi laab, société bi aaru ñoŋu mucc ci fitna. Moo tax yàlla mu sant jigéen ñi nañu muur seen awra yi. Léegi nag biñ nee loolu dafa métti, ñu boyal jigéen ñi, lan ngeen gis lu xew? Société bi dafa taq, dafa tilim, dafa salte, doomu njaaloo yi ñi ngi faas dell ci biir dëkk bi. Néew na tey kër gooy dugg lu dul am na doomu njaaloo, néew na laa wax. Këru imaam yeeg, kalif xalifa général yeeg, këru wali yeeg, këru muqaddam yeeg, cheikh yeeg, chef de quartier yeeg, ma ne dafa fees del ak ay doomu njaaloo laa wax. Benn paa dafa toog ba ci yàgg rek mu jooy, ñu ne looy jooy? Mu ne mendi sama biir kër, mendi sama biir kër ci pël pël pël bu sant mendi mu jooy. Doomam daa dem ñu ëmbal ko, kooku moo ko ëmbal, ku sant noonu moo ko ëmbal. Léegi sët bi nu muy sant pël bu sant mendi ina woo di fuuta hankati ari ona watten ko àlla wi noo ko yeneen woppi jeex na. Loolu mooy wax bi. Léegi dëkk bi yëpp a taq parce que dañoo bàyyi lu yàlla wax subhanahu wa taala. Yàlla ne woon nañ denc jigéen ñi leen aar pour société bi mën a baax. Ñu bëri dañuy feebar, dañoo dof. C' est parce que su yàlla waxee nii la duñu xool lan mooy jubluwaay, jëm dañu xëy na contre. Xoolal mbirum góor jigéen, xoolal góor jigéen nu mu bonee, nu mu ñaawee. Terewul tey da ngay dégg ay nit di ko protéger, naan non, ku nekk am nga sa liberté, ku nekk am nga lu la neex nga def. Déedéet du ku nekk nga def lu la neex mooy dund, kon nit ñi duñ dund. Ndax yow sa liberté fi mu yem am na foo koo xam ne foofu la tàmbalee. Soo jëlee léegi sa rajo bi nga ubbi ko, nga teg sa musique mu yuuxu, am na koo xam ne moom bugul dégg yuux yi. Léegi kooku nuñ koy def? Yow kay yow yaa bëgg a déglu, jëlal sa écouteur nga def sa nopp, nga ubbi sa rajo nga toog déglu bu yem ci yow kese. Waaye déedéet da ngay gis koo xam ne ci digg mbedd mi la ñëw baare mbedd mi, indi ay baasam, indi seeji baare mbedd mi, fi ñëpp di jaar mu baare ko. Ku am soxla da ngay wiiri ba pare tere nit ñi nelaw. di tëgg te lu du lu doy waar mooy comme tey dimanche bàyyi bu 10h nga commencé ku war a xëy lundi nag ñu def ko ci fenêtre am kooku est ce que bu demee lundi bi dina liggéey du liggéey lu mu xam xoolal kooku niñ ko loree xoolal ku feebar ki nekk ci koñ boobu xoolal ki bëggul grue bi xoolal xoolal xoolal yàlla bu waxee dara lii bu mu am du question kii société bi yëpp la yàlla bi mu tenee njaaloo mais pour société bi mucc la pour société bi set loolu moo tax fan la ko tàmbalee ci xool yàlla mu ne xool bi sax nit ñi nañu téye li ñuy xool qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum mu delluwaat ca jigéen ñi wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna kon yàlla subhanahu wa taala pour ñun ñii mu aar nu la pour société bi mën a baax ba ëllëg ëllëg ak si biir kuy taxaw fii di wax allahu akbar bu mu waa ba bare ñu naan waay est ce que kii war na nekk imam est ce que kii warul nekk imam dama dem ci benn dëkk li ma fa yóbboon mooy miras buñ demee ñëpp ñëw toog waa jàkka bi ñëw toog parce que bilaalu jàkka bi moo gaañu ñu ne amoon na ñaari jabar kenn ki la nekkaloon kenn ki fase na ko am naa ku mu fase nangam doom am naa ku mu nekkal nangam doom kon léegi mirage bi yomb na nit ñi xam nañ ko papa ak yaayam dundul loolu romb na réglé rek am ku ne asalaamaaleykum ñu ne waaleykum mu ne am na beneen doom bu ngeen fàtte ñu ne doom bu ñu fàtte ah yow soxna si mu tasal ñaata doom ngeen am mu wax yow ki mu nekkal ñaata ñu ne doom boobu fu mu jógee mu ne waaw dafa amoon fële benn doom benn ci koñ bële doom waaw doom bu jógee te mooy bilaal bi te ñu ngi ko tagg foofu ci jàkka bi du tardé waxtu mi ngi sàppi première mooy noddu ñëpp def nii gis ngeen yàlla loolu lay bañ est ce que waa jàkka boobu muy nodda léegi xamoon xamuñu woon loolu gis nga léegi problème affaire yi wax ji commencé même yàlla jubal loolu moo tax mbokk yi yàlla bëgg société bi set société bi aaru ixwatal iman wal itaar al mundabit allazi tuaddi al mara min xilaaliha wazifatan sinaiyat al ajyal yàlla dafa bëgg ndaw si jigéen ji yàlla daf ko bëgg a formé ndax moom mu formé ñeneen kon warul nekk ci lu bon warul dund ci lu bon yàlla dafa bëgg ku jigéen bii jigéen bii ci koñ bi xale bu jigéen bii mu aaru nekk ci jàmm ba ëllëg ak si biir mu mën a formé ay góor ay jàmbaar yàlla bëggul xale bi ñu naan ah kii kii day ba mu nekkee xale bu ndaw guy gu daanu la woon guy gu daanu guy gu daanu ñan ñooy ay olof yi ñu olof yi nañ yëkkati seen loxo waaw kon bàyyi na ma laaj ko pël yi ko doon andi bukki yan ki bukki ko doon andi bukki xamul leen bukki guy guy nu ngeen koy waxee bantaan kon noonu yeete bantaan yi soye ni sukaa bi won bi wuro ngoo doon xol na be wadata ba nga bay heen ebe yàgg ebe fija heen àlla yi daa deb ba wone waaye noonu o wone cukkaleel bi wiye oo doo ko bantaa ki yan ke o won noon de o woni boobo bantaa ki yan ke sukaa ɓe heen njàngata fijirde yàlla bugul jigéen nekk guy gu daanu guy gu daanu xale yi ci dañuy jàng fo yàlla bugul jigéen mel noonu dafa bëgg jigéen joo xam ne ëllëg ak si biir kenn xamulu ko dara mu ngi set ba ëllëg ak si biir bu amee ay doom mu mun a formé doom yi xam nga yaay joo xam ne dafa ne doom ji doom ji ne ko ah yaay noppu amul kubéer ba nga ca tollee yàlla bëggul yaay bu mel noonu. loolu moo tax mu nekk ku jigéen ki nan ko yar pour mu mun a former ëllëg doomam. su waxee doomam toogal mu toog, waaye yaay boo xam ne bu nee doomam toogal mu ne ko yaay toogoo woon de, yaay toogoo woon, noppi yaay noppi woo woon de, bàyyil kii yaay du ma ko bàyyi de parce que yow bàyyiwoo woon sama papa. géej la la doon yóbbu géej, wax nañ ma ko de nga loolu. yàlla bëggul loolu. yàlla daf bëgg yaay joo xam ne ëllëg ak si biir ndeysaan dafa set, dafa laab, dafa fegu, ba bu nee doomam ndax mos nga maa gis ci mbedd mi doom ji mu ne déedéet, ndax mos ngaa dégg ci man lu bon doom bi mu ne déedéet, ndax mos nga maa gis fu bon mu ne déedéet. mu ne lu tax kon yow nga bugg a bon? ko defee doom bi yaram bi mën a daw, doom bi mën a dellu siwaat xam ne man yaay bu ñuy roy laa am. waaye yaay boo xam ne danaan doom ji gis nga man laaj ma sa bàyyi, dama ko daan miirloo koñ yëpp laa ko daan taxaw looloo mu may koj. yaay boobu baaxul, yaay boobu du jur doom bu baax. loolu mooy yaay boo xam ne bi nga nekkee xale bu ndaw guy gu daanu nga woon, loolu baaxul bokk julit yi. yàlla bëggul loolu. yàlla dafa bëgg jigéen joo xam ne dafay formé ay génération, dafay jur ay nit ñu baax. Abdoulaye Ibn Zubayr xam ngeen ko, dafa ñëw mu ne yaayam Asma bint Aboubacar, yaay kii may xeexal moo ma mën de. yaay ji mu ne ko demal, demal nga xeex ak moom bu fekkee ne yow xam nga yaa nekk ci dëgg. da doon wax loolu yaay ji parce que xam na bu demee day dee, mais bëggul mu dee parce que bu dee aussi waa ji du ko bàyyi, foog waa ji jéem a def lu soxor pour yaayam yëg. mais moom mu bëgg a dindi loolu ci yaay ji. yaay ji ne ko demal bu fekkee yaa nekk ci dëgg. mu ne yaayam xam nga lu may bañ, ma dem mu rey ma, mu indi ma fii daaj ma fi, woola nga ñëw xool day métti ci yow. yaay ji mu ne ko demal xar buñ ko rendee ba pare buñ koy fees du ko yëg. wala xar buñ ko rendee ba pare ñu koy fees di ko tojate, est ce que dina ko yëg? demal mu dem. gis nga xool yaay jooju, yaay ji somm doomam pour mu dee ci l'islam. mu dem xeex ak Hajjaj, Hajjaj rey ko. Abdoulaye Ibn Zubayr sëtu Aboubacar Sadiq, mu rey ko ba pare indi ko ba ci Kaaba gi daal di koy cristifié daaj ko ci Kaaba gi. mu woo yaayam Asma, kaay xool yow loolu la xale bi doon bañ. yaay ñëw xool gis doom ji ñu rey ko, mu ne ko yàq nga adunaam dina yàq sa alaxira. dégg leen wax bi de, dégg leen ndaw si lu mu wax de. dafa ne waa ji ko rey kii sama doom la, mu ne ko waaw. mu ne ko yow yaa yàq adunaam de. waaw yàq na adunaam parce que rey na ko. mu ne ko waaye moom dina yàq sa alaxira parce que alaxira yow doo dugg àjjana. nga yaay boobu, loolu mooy yaay. jàng ngeen histoire Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad dañ ko doon fitnaal Imam Abu Hanifa, afwan Imam Abu Hanifa. jàng ngeen ñu jàpp ko di ko fitnaal. yaayam ñëw ci moom mu ne ko Abu Hanifa, mu ne ko ah, mu ne ko lii jaru ko de. xam-xam bu demee bañ la ciy dóor nga bàyyi. mu ne ko yaay lii du mbirum xam-xam kese, lii mbirum àllaaxira la, te man damaa war a aar xam-xam, man damaa war a aar xam-xam. waaw ma war a aar xam-xam yaay, du mbirum aduna rek. mu ne ko bu ma ci bëggoon aduna dinaa ko am, waaye mbirum xam-xam la, te man yaay damaa war a liggéeyal xam-xam. yaa ndekki loolu la xoolal yaay yooyu. Imam Malik jàngee di suwaaram. lan moo tax Imam Malik nekk borom xam-xam? yaayam. Imam Malik dafa bëggoon nekk waykat. yaayam ne ko déedéet yow mënoo way, benn sa papa bugg ko woon ci yow, ñaar yow Malik xam nga ne rafetoo, ñett yow neexoo baat. kon nag Malik dama nga jàngi. fan la Malik mujj? keroog bañ ba mu nekkee ci natt bu metti ba ñu teg ko ci mbaam, wëlbati ko ci ginnaaw waali Madina di ko dóor ay yet, di ko weddiloo masala ba mu waxoon mbooloo ba mu yegsi, mu ne maay Malik, ku ma xam maay Malik, ku ma xamul maay Malik. maay imaamu jàkka yonent bi, maay jàngalekatu jàkka yonent bi, maay xoodi jàkka yonent bi, maa koy àtte. lu ma waxoon man Malik du ma ci dellu ginnaaw. Kon gis ngeen ñooñu seen yaay lu tax, parce que seen yaay dañoo fegu woon ay yaay yoo xam ne bis bu nekk mu ngi super ndaje, yaay yoo xam ne mu ngi cosaan, mi ngi soraano, yaay yoo xam ne mi ngi ci estaar yi, mi ngi ci làmb yi, yaay yoo xam ne mi ngi ci xumbal yi. Am na benn waay bugguma wax turam parce que ñii dañuy enregistré, daa nekk lu bon a bon a bon a bon. Oustaz Aline Sall da ne dafa am lu bon, lu bon a bon, lu bon a bon a bon. Waa jooju nag daa nekk lu bon a bon a bon a bon a bon a bon a bon a bon a bon. Te suy wax ak man téléphone xam nga lu tax muy wax loolu, mu may wax li mu nekk dafa ne sama yaay moo ma ci dugal. Sama yaay waa jooju moo ma koy wax, mu ne ma sama yaay moo ma ci dugal. Gis ngeen kon yaay kon du hasard. Allahu subhanahu wa taala muy mu ne jigéen ñi nañ leen aar, jigéen ñi nañu muur seen awra. Mbokk yi nekkee tijaab ifa fegu la, fegu day tax jigéen fegu. Lan mooy fegu? Mooy du nekk koo xam ne fu nu tourné gis ko, fu nu tourné di daje ak moom, mbëkkanteeg moom, nangam wax ju bëri déedéet. Jigéen bi day fegu, day nekk ku aaru mucc ci lépp, waaye ku yiiru, waaye kuy jaamu yàlla. Il faut ñu xam ne hijab ibada, jaamu yàlla la. Kenn si ñun fii toog est ce que julli mën naa jo ñeme naa jot nga toog bañ a julli? Noonu ñu xamee ne ñun danoo war a julli, war a woor, war a joxe azaka, war a dem makka, war a parce que yooyu ay farata la. Noonu la hijab nekkee farata, wala hijab du farata? Farata la wala du farata? Lu tax mu nekk farata damay laajte, lu tax hijab nekk farata loolu laay bëgg xam. Bu ngeen ma tontu le du ma continue. Ayaal Quran bismillah mbokk ndigal yàlla tabaar ndigal la ni yàlla waxee wa aqimis sala, ni mu waxee wa atu zaka, ni mu waxee sawmu ramadan, ni mu waxee hajj, nan la waxee hijab? Lu tax kon ñu nangu yow nga nangu sa jabar julli? Julli nga yow ne waaw, woor nga waaw, jàpp nga bi ngay julli waaw. Lu tax nga waxee noonu ndax muuru nga? Lu tax ñu nangu li bàyyi li? Te xam ngeen ne loolu am na lu ci yàlla wax ci suratu baqara afa tuuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad fa maa jazaa'u man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati dunia. Dee nga baat bi yàlla mu ne da ngeen bëgg a xaaj diine ji ñaar, gëm li bàyyi li, xam ngeen lan mooy fay ñu ko def? Torox ci àdduna. Moo tax ñu ngi nii torox, julit yaa ngi nii torox, torox tànge weesul 95% mënuñu dara. Ñoom ñoo ëpp Sénégal ah julit yi lan la ñu tekki? Ministre sax amuñu ko 95%, dara amuñu ko. Wala torox tànge weesul lool, kenn du leen dégg. Bu ñuy def duñ leen laaj luwaay yi dañ koy indi seen kaw comme nu mu leen neexee. Xoolal ko de la famille bi mu gën a dangereux te du l'islam, te ñun ñu ne ñun ay jullit lañ. Xoolal vendredi ñëpp dañuy liggéey du fait. Lan la ñuy feetu? Feetu yahudi ak feetu nasaraan yi. Loolu toroxtaange weesuwu ko, toroxtaange weesuwul. Nasaraan yi nekk fi ñett ñuy dund seeni loi, kenn du laaj bu l'islam te jullit ñi nag xasar. Moo da yàlla mu ne fa maa jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayaati dunia. Te boom mooy bu ndaw bi ah bu ëpp bu mag bi yowma alqiyaam la wa yowma alqiyaamati yuradduuna ila asaddi l'azab. Te boom mooy bu mag bi moom lii la. Kon nañu xam ne hijab nit ki war na laaj boppam, ndaw si war na laaj boppam, borom kërëm war na laaj boppam, baayam war na laaj boppam, ndaw si war na xëy laaj boppam ne kan moo ma sant mu muuru. Ku la ko sant? Jëkkër ji war na laaj boppam, sama soxna si kan moo ko sant mu muuru. Doom ji war na, baay bi war naa laaj doomam ne ko kan moo la digal lii. Ñu fexe ba ndaw si am ci conscience. Suñu problème yëpp mooy ndeysaan, mooy li mu ndaw si defoon sànq rek dafa ne da ngaa war a booy julli nga war a muuru, booy dem dëj nga muuru, booy dem gàmm wala màggal nga muuru, booy buñ lay takk ngay sëy nga muuru. Foofu mooy loolu mooy muuraay. Bu sëriñ bi ñëwee ci benn quartier ñu koy ziare ji ñëpp muuru, bu amee ku dee nit ñi di dem di jaale ji, saa yoo gisee Sénégal fukki jigéen yu ànd ñëpp muuru, bu laaj bu laaj fuñ jëm. Demuñ ci jàmm de, du jàmm waaw, dëj lañ jëm. Loolu nag est ce que diine la? Loolu mooy diine? Loolu du diine. Nit ki dafa war a xam ne ki ko sant mu muuru mooy boromam subhanahu wa taala, yàlla subhanahu wa taala moo ko sant. Yàlla moo ne ci Qur'an ci suratu Ahzab aya 59, yàlla mu ne yaa ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zayna wa kana allahu ghafura rahima. Yàlla dafa woo yonente bi. Kan la ñu njëkk a woo ci wax ji? Jiitu julit ñi, yonente lislaam bi la yàlla woo. Kon du lu ndaw, julli bi mu jotee yàlla da julli leen rek, waxul ya yow yonente bi jullil wax gaa yi ñu julli ak sa waa kër, waxu ko loolu. Waaye fii xoolal yàlla dafa woo yonente bi ne ko yaa ayyuhan nabi, ee yow yonente bi, waxal say soxna. Kon ndigal la amrun min allah ila rasul, waxal say soxna. Qul li azwajik, say soxna kese. Kon paa bi est ce que jabaram rek la war a wax? An fiil xoore maa nde debbo wattaa xoore meere, est ce que kooku rek la ko war a wax? Muural sa bopp bi jigéen du def bopp neen, wala doom yi ne ko wa banaatik ak say doom yu jigéen, ñoom Aïcha, ñoom Fatima, Zeynab, Roxaya ak say doom yu jigéen, est ce que jeex na? Kon kon ñooñu rek la ñu ne ah yàlla kat yonent bi la wax ak doomam yi, jabaram yi ak doomam yi la wax. Waaye mu ne ko wa nisaa'il mu'miniin, hal fi Sénégal nisaa'ul mu'minaat? Ah hal fi Sénégal nisaa'ul mu'minaat? Hal fi Guinea nisaa'ul mu'minaat? Hal fi Gambia nisaa'ul mu'minaat? Bu fekkee ne ñetti dëkk yi bu nekk am na nisaa'ul mu'minaat, xanaa dégguñu amru bi min allah ila rasul? Su fekkee jigéen ñi ñuy gëm yàlla ñu ngi may dégg. Yàlla nee na ko wa nisaa'il mu'miniin, ak jigéen ñi gëm yàlla lan la ñuy def? Mu ne yudi nii na alay na min jalaabi bi nañu muuru, nañu sol yére boo xam ne ca bobba lay tàmbalee, wala kaala goo xam ne ca bobba lay tàmbalee, muur ko ba mu passé dindi baat yi. Foofu tamit problème mi ngi fa. Tey ñun seetaan nañ seetaan ba suñu kër yëpp cëkkal kol moo fa nekk, association cëkkal kol. Dama am benn waay, benn xarit su gisee ku la xaskol mu ne ibadu Tunisie. Dafa ñetti ibadu la, mu ne ibadu Tunisie, ibadu Afghanistan, ibadu Arabie Saoudite. Moom noonu la leen ñetti catégorie yooyu la leen def. Dafa am ibadu Tunisie, ibadu Afghanistan ak ibadu Arabie Saoudite. Pourquoi? Lu tax loolu lépp? Muraay bi moo baaxul? Suñ la waxee muraay bi question da nga jël benn sagar rek teg ko ci sabab bi. Dafa am ay charte, dafa am ay charte yi ñuy muuroo du question rek jël benn sagar bu ndaw teg ko ci sabab bi daal di koy laxas laxas daal di koy sànni déedéet loolu ak bañ ko def sax moo yem parce que ki ko deful moom xam na ne def ko waaye kii di ko def deflu te baaxul sellul day nax boppam su ngeen demee ci YouTube daf ci xam ay chapitre yoo xam ne gars yi ñoo koy def am na fa benn boo xam dañ ko tuddee ash-shaytan wal hijab shaytan ak hijab ndaw si dafa solu wala dem xew muuru muraay bu rafet mu taxaw ci seetu bi shaytan ñëw taxaw ci ginnaawam ne ko mais foo jëm xel mi ne seet ga mu ne ko mais muraay bi ëpp na lii seet gi xanaa xamoo ñu fay ñëw lii dafa ëpp mu ne ko wàññi ndaw si tasaat kaala bi xaw def bu xaw a yem mu ne ko seet xoolal rek mu indil ko ay nit xoolal diw nu muy muuroo xoolal diw te yow yaa ngi ñoo ñeen a yàq ñooñu kenn waxu leen dara yow mu noo mel ni ñoom mu gën a wàññiwaat ndaw si daal bu fekkoon ne benn muuraay bu nekk ci oom la jëloon dem na ba muuraay bi mu mujjee munta muur bopp bi mu laxas ko teg noonu génne nopp yi génne seen yi génne baat bi génne jaaro yi lépp daal ne nii ci seetu bi mu rafet loolu mu ne dem naa mu génn dem loolu la cheytaane def ñu nag tey fexe ba xatta buñ koy def sax duñ ko def mu sell te loolu nag moo gën a bon puisque mbir booy def sellul innama al a'malu bin niyat wa innama li kulli imriin kenn ku nekk la nga yéene ci lii ngay def moom ngay am kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mbokk yi kenn ku nekk ci ñun war naa laaj mbir mii sama soxna di def wala mbir mii soxna si di def wala moom man mii mbir mi may def kan moo ma ko sant ku la ko sant kenn si ñun fi tey boo amoon patron bu lay liggéeyloo weer dee mu fay la mu ne la raxasal ma fi ba mu set wala baleel ma fi ba mu set wala defaral li ba mu rafet mu dem est ce que yow nu la neex nga koy defee tëyër bi buñ ko joxee yére ne ko ñaw ko nàngam mu ñaw ko loolu ba mu rafet borom bu ñëwee nu muy def day kontaan fay ko léeg-léeg sax mu jël dara coppati ne ko dama gën a kontaan bismillah bu ko deful noonu nag bu ko nee man paan loog semis laa bëgg mu dem ñaw ko caaye nag ñaw na ko wala ñaw ko ñaw na ko ñaw na ko mais waa ji bu ñëwee est ce que dina ko fay du ko histoire lay wax lu tax parce que ni mu ko defee du noonu kon nag kon niñ koy defee nañ koy xool waaw mu ngi noonu kon nañu xam mbir yi niñ koy defee mooy ni ko yàlla bëggee ni ko yàlla bëggee yàlla bi mu bëggee ñu jaamu ko dafa yónni yonent bi na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw woon ñu naka la ñuy jaamoo yàlla loolu mooy laa ilaha illallah muhammadan rasulullah mooy man yàlla rek laay jaamu muhammad moo may wan ni ñuy jaamoo yàlla loolu moo tax ndaw si bi mu ñëwee ci ku jigéen ka lu mu ko wax est ce que wax nga laa ilaha illallah parce que saa yoo waxee laa ilaha illallah ba pare da nga ñëw ci yonent bi ne ko acca mbir mi nu ñu koy dundee woon ma ko loolu mooy laa ilaha illallah muhammadan rasulullah mooy man yàlla laay jaamu muhammad moo may wan nu ñuy jaamoo yàlla loolu lay tekki léegi nag ñun dañoo bëgg wax laa ilaha illallah ba pare ñu ne waaye nag muhammad duñ ko wan de man daal gëm naa yàlla dinaa jaamu yàlla waaye nag muhammad du ma wan nu may jaamoo yàlla moo tax du baax yàlla du ko nangu man amila amalan laysa alayhi amruna man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu ñu war a képp mbir mii képp ku ci dugal lu ci bokkul yàlla dala koy delloo kon ñun ñëpp góor ñeeg jigéen ñi ku nekk war ngaa laaj sa bopp lii may def kan moo ma ko sant kan moo ma ko sant kan moo ma sant lii bu dee da ngay julli julli gi kan moo ma ko sant bi ngay waaj a kàbbar soo laajee sa bopp kan moo ma sant ma julli est ce que di nga julli ni mu la neexee bi ngay waaj a muuru taxaw ci armoire bi di xool seetu bi ba nga yëkkati kol gi fëgg ko laxa faxas ko ba nga ko yaa koy waaj a teg sa bopp nga laaj kan moo ma sant lii ban tontu nga yem su boobaa est ce que di nga ko def ni mu la neexee ah mu ngoog yàlla moo la ko sant yàlla mi nga xam ne moo la bind yàlla mi lay wërsëgal yàlla mi bind asamaan ak suuf yàlla moomu xam li baax, yàlla xam li baax ci yow, xam li baaxal fi nga nekk, yàlla xam li nga xam ne baaxul ci yow, yàlla moomu moo la ko sant. Yàlla bu xamoon ne muuraay baaxul ci jigéen du ko sant, yàlla dafa xam ne muuraay moo baax ci moom, parce que muuraay mooy tax mu mucc, muuraay moo tax mu fegu, muuraay moo tax mu raw, muuraay moo tax jigéen ji am jàmm. Moo tax yàlla daal di ko koy sant. Kon ñun bu ñu xamee loolu dañ ci war a jàppale soxna soosu, ndax lii yàlla bëgg ci moom mu nekk. Yàlla moomu moo ko bind, moom moo wax ci alquran moom yàlla lillahi maa fi samawaati wa maa fi l'ard, asamaan ak suuf li fi nekk yëpp yàlla ko moom. Kon ndaw si yàlla ko moom, ñun yàlla ñu moom, ki la moom nag lu mu la sant loo war a def. Maa daama moo la moom, ki la moom kay li mu bëgg ci yow loolu nga war a def. Moom yàlla moomu subhanahu wa taala zalikumullahu rabbukum laa ilaha illa huwa xalaqa kulli cheyin fa'buduhu wa huwa ala kulli cheyin wakil. Moom yàlla moomu subhanahu wa taala amul benn buur bu ñu war a topp bu dul moom. Moom yàlla moomu moo bind lépp. Moom yàlla moomu gis nga moo tax mu ne fa'buduhu, topp leen ko, jaamu leen ko, waxiduhu, na ngeen ko wéetal. Moom yàlla subhanahu wa taala mu ne wa huwa al mun'imu alayk, yàlla moomu mbokk yi moo sotti xéewal ci sa kaw. Bokk na ci problème yi ñu am tey, bu ñu sant xéewalu yàlla, ñu jàpp ne yàlla defaluñu benn xéewal. Dafa am benn góor, dafa am alal. Borom kër su amee alal ba alal ji bëri ba ni gàññ, lu ngeen xalaat ci doom yi dañuy am wala dañuy ñàkk? Dañuy am, parce que seen baay am na. Kon baay ji bi mu amee doom yi dañoo am. Baay ji dund juróom ñett fukki at, loolu mooy ñaata ci tubaab? 80 ah juróom ñett fukki at mooy 80 ans, juróom ñett fukki at. Góor gi xëy benn bis rek bëgg dem toilette tour ndox, munu ko. Maanaam bëgg saw, munu saw. Mu commence mu am problème, mu woo doom yi, doom yi ku nekk njëkkante sa oto parce que dañoo am alal. Ñu daw yóbbu ko ci hôpital bi gën a rëy, yóbbu ko ci docteur bi gën a fort ci dëkk boobu. Docteur bi dimbali ko, góor gi daal daal di tuur ndox, maanaam daal di saw. Bu mu tuuree ndox ba pare jox ay garab, affaire yi sedd, affaire bi jaaraat yoon, commencé normal. Docteur bi ñëw, xale yi wër ko di ko gërëm. Ku nekk dugal sa loxo sa poos, génne sa chèque di ko bindal chèque pour may ko xaalis, parce que sauvé na seen papa. Noonu ñu wëree docteur bi, paa nga ci lal bi tëdd, ñu jékki-jékki dégg paa bi di jooy. Ah, ñoom ñoom ñu bàyyi luñ doon def, ñu ñëw ci ko papa lan la looy jooy? Yow léegi dangaa feebaroon, léegi alhamdulillah docteur maa ngi nii, faj na la, ñun ñëpp kontaan nañ, ñu ngi nii di ko sant. Mu ne waaw jooy ma loolu. Ñu ko kon looy jooy? Mu ne ñaata at la am? Ñu ne ko juróom ñett fukki at, 80 ans. Mu ne boobu léegi may lekk, may naan, may saw, kenn dimbali wu ma. Tey docteur bi dimbali ma rek, yéen ñëpp ngeen koy sant, te sant leen yàlla moo mayoon loolu. Ñun kenn ku nekk toog fii ñaata nga am? Tontul sa xel. Ku nekk toog fii ñaata nga am? Tontul sa xel. Boobu léegi yaa ngi lekk de ah, muy jàll normal. Yaa ngi naan ah, muy jàll normal. Yaa ngi xool? Muy dem normal. Yaa ngi dégg? Yaa ngi noyyi? Yaa ngi wax? Yaa ngi dox? Yaa ngi dem àll ba nu mu neexee? Yaa ngi tuur ndox nu mu neexee? Est ce que yooyu sant nga yàlla? Kan ci ñu moom musa dugg ci toilette bi génn pare rek da dem japp julli ñaar rak mu ne ma ngi sant yalla ci li xewul bi yalla may ma ni affaire bu mu bëggee génn rek génn na kan ci ñun fi moo xëy dox ba ñëwaat rek mu ne xaaral ma sant yàlla li kan ci ñun moo xool ba guddi bala muy tëdd rek mu ne xaaral ma sant yàlla kan ci ñun fi moo déglu ci yàgg mu ne xaaral ma sant yàlla ci li kan ci ñun fi gaa yi ñun sax dañu yaakaar ne force la waaye fal force damay xoolam oui bu tax du ma xool fal force ñun jàpp nañ ne force la parce que dafa yomb ci ñun ba léegi ñu yaakaar ne fal force la bu ñu ko yàlla joxul dañ koy poñe ne ko lu tax xooluma tey wala déggum duñ ci sant yàlla xoolal góor googu mu ne juróom ñett fukki at yàlla di ma ko defal mu normal kenn dimb santul yàlla tey kii dimbali ma benn fan rek benn fan la ma dimbali rek yéen ñëpp ngeen koy remercier jërëjëf docteur jërëjëf merci beaucoup vraiment tu as des noms hein mais hein kenn santul yàlla daaw kenn delloowul yàlla njukkal wala waa ji benn fan rek ñu ñëpp ñu gërëm ko di génn ku nekk di bind di ko jox alal yàlla nag subhanahu wa taala te huwal munimu aleyk yàlla moo sëmbërtal ay xéewal ci yow wa maa bikum min nicmatin te wa in tawuddu nicmatallahi wallahi laa tuhsuha su ngeen doon wàññ xéewal yi leen yàlla defal kenn mënu ko law kaana al baxru midadan doo la yàlla wax lu ci tegu ah law kaana al baxru midadan li kalimaati rabbi la nafida al baxru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw jina muslimin madada bu géej gi yëpp nekkoon encre garab yi nekk ay xalima ñuy capp di bind xéewal yi ñu yàlla defal yàlla mu ne géej gi dana jeex xalima yi dem xéewalu yàlla des waaye problème bi mooy kenn sant ko te tey sa jabar sax bu la toggalee ceeb bu neex nga ni ko ceeb bi bu la defaroon sax benn jus bu neex yu nekk ni ku jógewoon ci ñun waxtaan bi nga ñëw rek ñu tegal la benn façon jus boo xam ne da nga ko naan ba sa yaram bi yëg di nga waay macha allah mais yow allah waay waa ngay commencé sant ndaw si loolu tax yow loo sant yàlla pourtant du ndaw si moo ko neexal de fan moo ko neexal yàlla bi nga ko naanee mu ñëw ci put gi yàlla bàyyi mu jàll boobu nga yëg neex gi bi nga ko naanee bu yàlla ne woon du jàll nag ku am engine est ce que dina am lu neex ci moom dem leen ngeen fekk ku am engine ngeen togal ko ginaar ngeen dem bios doore jënd mburu ngeen ñëw teg ngeen dem jënd ay fruit ngeen jënd lépp ngeen ñëw teg ngeen ñëw ci ko am engine nga ne ko bismillah nañ añ wala nga fekk borom buñ buy métti bi buñ bi métti na weer nga dem indi reer boobu nga teg nga ne ko bismillah nañ reer nii lay defal moom du fa nekk sax di wax ak yow moom da xoolal baaraam bi lay wax yow na gis nga moom xamul lu neex yow yaa xam lu neex parce que yàlla moo la may jaam waaw ak ba moo tax boo lekkee mu neex boo lekkee mu rees boo yàlla la du lekk bi yàlla la yàlla moo ko neexal bu fekkoon ne yàlla da ko bàyyi ba mu nekk ci biir bi nag yàlla mu ne bagage yi nga yiñ dajale woon pompiteer yeeg karot yeeg ñambi ak ndox meeg ceeb beeg lépp yàlla mu ne xeex leen ci biir di nga toog ku nekk utal yoon boo jaar pour génn parce que yow di nga yëg neexaay kon yàlla la allahu akbar moo tax yàlla la nañu delloo yàlla njukkal mbokk yi ñu xam ne lii yàlla di ñu sant dañ ko war a def c' est parce que yàlla moomu dafa am lu ñu defal lu dul jeex incha allah mbokk yi ci tënk bu gàtt fàttali rek la doon lu bari la waaye lii dinañ ci doy incha allah. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.